bu zaman olacak. Yani Allah'a itaatte orta yolu tutmak olacak. Emri bil marufta, tebliğde insanların farklı farklı yollara girdiklerini, farklı farklı yollarla insanları Allah'a davet ettiklerini görüyorsunuz. Kimileri şeyhinin kıssalarını, uçma kaçma hikayelerini, gaybtan haber verme olaylarını, olağanüstü olayları anlatarak insanlara dini tebliğ ettiğini zannediyor. Hakiki manada sahaya indiğiniz zaman, insanlara hemhal olduğunuz zaman, insanların Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle ve Allah-u Teala'nın ayetleriyle insanlarla bunlar arasında mesafelerce, kilometrelerce uzunlukta engeller olduğunu görüyorsunuz. Onlara ulaşamamışlar, onları duymamışlar, onları işitmemişler, onları okumamışlar. Niye? Çünkü insanları buna yönlendiren, buna tevcih eden olmamış. Biraz böyle birkaç insanla hadis paylaştığınız zaman diyor ki ya hocam imanım arttı. Aynı Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh dediği gibi. Bizler diyor fitne vuku bulmadan önce Hazreti Osman'ın katli ve ondan sonra yaşanan olaylar vuku bulmadan önce, yaşanmadan önce bizler birisi kâle Resulullah dediğinde sallallahu aleyhi ve sellem birisi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur dediğinde diyor bizim diyor yüzümüz, kulağımız ona doğru ne vardı? Çevrilirdi hemen. Acaba çünkü ne var? Burada bizim ahiret saadetimizle ilgili bize bir haber var. Dünya saadetimizle ilgili bize ne var? Bir haber var. Aleyhisselatü Vesselam bizleri cennete yakınlaştıracak, ya bir cennete yaklaştıracak amelden bize haber veriyor ya da bizleri cehennemden alıkoyacak, o ateşten uzak tutacak bir günahtan bizleri sakındırıyor. Hemen sahabeler ne yaparmış? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor dediğinde, dendiğinde kulaklarını oraya çevirirlermiş. Şimdi evlerimizde hadis kitapları var. Buhari'ler var, Müslim'ler var, Ebu Davud'lar var, Tirmizi'ler var, İbn-i Mace'ler var. Bu hadis kitapları Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini bize naklediyor. Sünnetlerini, fiillerini, kavillerini naklediyor. Ama belki de milyonda bir bu hadisler insanların evinde açılıp şöyle okunuluyor. Ha, Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu babla ilgili neler söylemiş, neler yapmış. Dikkat edin, insanlar vakitlerini hep şeytanın onları oyalamasıyla boş şeylerle geçiyor. Halbuki insan sonra da gelecek. Az da olsa aleykümselam. Az da olsa bir ameli devamlı olarak yaparsa bu onun için çok hayırlı olan bir ameldir. Allah katında da böyledir bu. Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste buyuruyor. Sahih hadiste. Amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır diyor. Az da olsa devamlı olanıdır. Sürekli değil. Aç evinde her akşam 3 hadis, 4 hadis, 5 hadis oku. Allah Teala'nın kelamından 3 hadis, 5 hadis oku. Orta yolu tut. Kendine bir program koy. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle yaşa. İnanın göreceksiniz ki hayatın her alanına bu din hitap etmiş. Şamil, kapsayıcı olmuş. Senin yemeğe oturuşun, yemekten yiyişin, kalkışın, tuvalete girişin, kalkışın, İş ahlakın, bunların hepsi çok önemli. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh ne diyor? Alışveriş ticaretiyle alakalı, ticaretle alakalı. Dinimizin emirlerini bilmeyen kimse diyor Medine çarşısına inip ne yapmasın? Esnaflık yapmasın. Konuyla ilgili hadisleri bir okul alışveriş bahsinde neler geçiyormuş, neler emrolunmuş, sen nelerden yasaklanmışsın, nelerden alıkonulmuşsun, bunları öğrenmek lazım. İşte biz de bu gaye ile bu dersi başlattık, bu sohbeti başlattık, devam ediyoruz. Bugün gelmiş olduğumuz bab, babul iktisadi fitta'a. Allah-u Teala'ya itaat etmede iktisat, Türkçe'de de var biliyorsunuz. İşte buradaki manası ne? Aşırı kaçmamak. İktisatlı olmak dendiği zaman ne deniyor? Türkçe'de biz kullanıyoruz bunu. Yani mutedil olmak, orta yolu olmak. Ne israf, ne cimrilik. Peki amellerde Allah'a itaatte nasıl orta yolu olacağız? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ne yaparak öğrenip onu yaşayarak orta yolda olmalıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının bu dini anladığı şekilde anlayarak, bu şekilde itikad ederek, yaşayarak orta yolda olmalıdır. Çünkü Allah Teala bu ümmeti, bunların başında da kim geliyor? Sahabe geliyor. Ne yaptı? Ümmeten vasata. Orta yol tutmuş bir ümmet yaptı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. Bizler size ne yaptık? Orta ümmet yaptık. Kim bunların başında gelen ilk olan kimseler? sahabeler. Namaz kılışları, ibadetlerinin tümü, itikadlarının hepsi orta. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öğrendikleri üzere. Yani dindarlığa girmeden önce, bir insanın dindar olmadan önce öğrenmesi gereken çok önemli bir kaidedir bu. Orta yol olmak, orta yol tutmak. Şayet insan kendi duygularıyla, kendi hisleriyle baş başa bırakılırsa, az sonra hadislerde örneklerini göreceksiniz, insanın vardığı nokta çok ayrı bir yer olabiliyor. Kimine bakmışsın adam kendini öyle bir ibadete vermeye çalışmış ki hanımının yüzüne bile bakmaz olmuş evde. Geceleri uyumaz olmuş. Gündüzleri yemek yemeyip oruç tutar olmuş. Aleyhisselatü vesselam hemen müdahale ediyor bunlara. Yok diyor, dindarlık böyle bir şey değil. Dindarlığın bir ölçüsü var. Nasıl dindarlıkta gevşeklik yapmak sakıncalı bir şeyse, gevşek davranmak, amellerden uzak durmak doğru olmayan bir davranışsa, o konuda aşırı gitmek de nedir? Yanlıştır. Şimdi bugün bakıyorsunuz, adam gecenin bir saatinde kalkıp diyor ki 5000 kere ben ne demem lazım? Allah, Allah, Allah. Çünkü kendi duygularıyla, kendi hisleriyle baş başa kalmış. İyi bir şeyler yapmak istiyor. Bu konuda ölçüsü olmadığı için, göstergesi olmadığı için, ona hayran oturacak bir direksiyon başına oturmuş salih bir kimse de olmadığı için bakıyorsun ki gece kalkmış 5000 kere Allah diyor. Çünkü diyor, niye diyorsun? Çünkü gece diyor 5000 kere Allah diyor. En azından diyor bir hayvan, eşek, merkep günde diyor en az 5000 kere Allah diyormuş. Onlar, ben de öyle diyorum. Bu aşırı gitmektedir dinlerden. Adam tövbe edecek, bir daha bir günah girdik, tövbe edeceğiz, istiğfar etmemiz lazım. Tamam, güzel. Evet. Kullu beni Adem hatta, her Adem oğlu, insan oğlu nedir? Günahkardır. Hayrul hattâin tevvâbun. Aleyhisselatü vesselam böyle diyor, demiyor mu? Tövbe edenlerin, en günaha girenlerin, günah işleyenlerin en hayırlıları kimlerdir? Tövbe edenler. Tamam. O zaman müttefikiz, tövbe et. Ama diyor, ben diyor tövbe etmek için ne yapacağım? İşte arkadaşlarla otobüse atlayacağız. Falanca şehre gideceğiz. Şeyhin elinden, atmış olduğu halattan, ipten tutacağız. Bu şekilde Allah'a tövbe edeceğiz. Bu da ne olmuş oluyor arkadaşlar? Aşırı. İktisatlı olacağız. Mu'tedil olacağız. Allah Teala buyuruyor ki, İmam Nevevi Rahimahullah da bu ayetle girmiş bu baba. Ma taha. Taha, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bazı surelere böyle Kur'an'dan harflerle başlamış. Taha, Yasin, değil mi? Elif, Lam, Mim. Bunların manaları bilinmiyor. Yani Taha, bazıları tabi Türkiye'de duymuşsunuzdur bizim memleketimizde. Bazı insanlar bunun peygamber isimli olduğu söylüyorlar. Taha peygamber isimlerinden bir isim değil. Değil. Yani Taha diye Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ismi yoktu. Ancak çoluk çocuğa Taha diye isim verilebilir mi? Verilebilir diyor Gümeyli. Bunda bir sakınca yok. Şeyh Salih el-Uhaymin rahimahullah bu ayetlerin bu başıyla alakalı güzel bir tefsiri var. Diyor ki genelde dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Yasin vel Kur'an-ı Hakim Elif Lam Mim Zalikel Kitab Taha Ma Enzelna Aleykel Kur'an-ı Liteşka. Bakın dikkat ederseniz bu tür harflerin gelmiş olduğu surelerin ayetlerinden sonra gelen ayetlerde Kur'an'a işaret var sürekli. Elif Lam Mim Zalikel Kitab, bu kitap. Yasin vel Kur'an-ı Hakim, hakim olan Kur'an. Taha, ma enzelne aleykel Kur'an, biz bu Kur'an'ı sana indirmedik, bir teşka, zahmet çekesin diye. Diyor ki, burada müşriklere bir ne var? Tehaddi var, meydan okuma var. Onlara diyor ki Allah-u Teala, biz bu Kur'an-ı Kerim'i sizin de bildiğiniz, konuştuğunuz Arapça harflerle ne yaptık? İnzal ettik, indirdik. Bu harfler ne oluşuyor Kur'an-ı Kerim? Sizin tanıdığınız, bildiğiniz, konuştuğunuz harfler. Buna rağmen, bir araya gelip, bütün Arap edebiyatçılarını toplasanız Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu surelerden bir tanesinin dahil almamasınız, mislini, benzerini getiremezsiniz. Bu Kur'an-ı Kerim böyle mucize, aciz düşüren müşrikleri onun benzerini getirme konusunda aciz düşüren bir kitaptır. Bunun örneği de bakın Allah-u Teala bu surelerin başına ne yapmış? Taha demiş, Yasin demiş, hemen ardından kitaba şey yapmış, işaret etmiş. Ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka. Allah sana peygamberle hitap ediyor. Biz bu Kur'an'ı seni zahmete sokmak için, seni daraltmak için indirmedik. Yani ruhbanlık dininde olduğu gibi, Hristiyanlarda olduğu gibi evlilikten elini eteğini çek, insanlardan elini eteğini çek, hayattan elini eteğini çek değil. Bu Kur'an-ı Kerim hayatın bütün dönemlerine, bütün bölümlerine hitap eden bir kitap. Seni beşer olmaktan ne yapmıyor? Melek olmaya o mertebeye çıkarmıyor bu manada. Sen diyor insan gibi yaşa, beşer gibi yaşa. Allah Teala'nın senden istediklerini ne yap? Doğru bir şekilde yerine getir. Göreceksin ki sen bu ayetleri hayatına tatbik ettiğin için, yaşadığın için ne olmayacaksın? Şakavete düşmeyeceksin, zahmete düşmeyeceksin, sıkıntıya, dara düşmeyeceksin. Bazıları var ki bugün diyor ki ya işte şimdi tamam güzel söylüyorsun hocam da namaz diyorsun, sakal diyorsun, başörtüsü diyorsun, ezan okunca camiye gidecek diyorsun, gidilmesi lazım diyorsun. Bunların hepsi sıkıntı gibi gören insanlar var. İşte diyor bunlar yani şimdi yaparsa zahmet olur bizim için. Tabii filan arkadaşlar bakın toplumun bugün Allah'ın dininden, peygamberinin sünnetinden uzaklaşmasının bir sonucu olarak ferah ve refah olarak gördükleri bu hayat biçimine, yaşam biçimine bakın. Herkes bunalımda. Herkes kendilerinin söylediği üzere depresyonda. Herkesin gidip işte terapi yapmak istediği neler var? Doktorlar arasın, onlar ne yapsın diye? Rahatlatsın diye. Halbuki Allah-u Teala'nın kitabını, peygamberin sünnetini öğrenselerdi, bunu yaşasalardı, inanın onlar hayatlarında refahı, hayatlarında o güzelliği bulacaklardı. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de kitabın unzile ileyk, bu kitap sana indirilmiştir. فَلَا يَكُنْ ف۪ي صَدْرِكِ حَرَجْ. Gönlünde, göğsünde senin artık bundan sonra bir ne olmasın, bir sıkıntı, bir darlık olmasın. Yani Kur'an gönüllere şifa arkadaşlar. Şifa lillâ fî sudûr. Kalplerdeki de gönüllerde olan imana sebep olan bu Kur'an şifa. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرُ. Allah Teala sizin için ne istiyor? Kolaylık, yusuf istiyor. Yani bunları getirerek, bu emirleri size buyurarak aslında sizin iyiliğinizi istiyor. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ. Sizin kötülüğünüzü, sizi sıkıntıya düşürmek istemiyor Allah Teala. Yani kim diyorsa ki bizler yani tamam tövbe edip onu içkiyi bırakarak, zinayı bırakarak namaz kılmaya gelirsek sıkıntıya düşeriz. Bu hayatın güzelliklerinden, kendilerinin deyimiyle, bu nimetlerinden, bu rengarenk lezzetlerinden mahrum kalırız. Bir nevi sıkıntıya düşeriz diyen insanlara yani bizler diyoruz ki inanın ki Kur'an-ı Kerim'de rahmet vardır. Gönüllere ne vardır? Şifa vardır. Allah Teala da birçok ayetinde ne yapmakta bunu? Buyurmakta. Yani Allah Teala buyururken Adem Aleyhisselam'ın hanımına diyor ki قَالَ هَبِطَى مِنْهَا جَمِيعًا. Cennetten inin, oradan inin. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ. Artık birbirinize düşman olarak inin. İnsanlar artık birbirine düşman olarak inin. فَاِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا. Benden diyor ne gelecek size? Bir yol gösterici gelecek. Bir hidayet rehberi gelecek. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. Kim bu hidayet rehberine uyarsa فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Kim benim bu gönderdiğim hidayete uyarsa فَلَا يَضِلُّ. Dalalete düşmez. Karanlığa saplanmaz. وَلَا يَشْقَى. Zahmet de çekmez diyor Allah Teala. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Kim zahmet çeker? فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Kim benim zikrimden yüz çevirirse فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Ona nasıl bir hayat vardır diyor Allah Teala? Dapta, sımsıkı bir hayat vardır. Yani yaşadığını anlayamaz. Dışarıdan bakan insanlar onun belki refah içinde mutlu bir şekilde hayat sürdüğünü zanneder ama o içinde onun fırtınaları kopar. Çünkü Allah'ın zikrinden o yüz çevirmiştir. Bu ayet çok önemli bir ayet. Kim Allah'ın zikrinden, Allah'ın kelamından, kitabından, peygamberin sünnetinden yüz çevirirse فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَ. Onun hayatı nedir? Dardır, sıkı. Artık onu boğar. Kendine böyle rahatlatıcı bir şeyler arar. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Ve biz onu diyor kıyamet günü ama olarak ne oluruz? Kör olarak haşrederiz, kör olarak yaratırız. O sebeple arkadaşlar bu dine sarılmamız lazım, bu dini yaşamamız lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın irşad ettiği, gösterdiği yola gönlümüzü, başımızı koymamız, o yolda seyretmemiz, yürümemiz lazım. Velev ki ne yapsak? Az da olsa az yapsak. Önemli olan onun ne olması? Sürekli olması. Bu çok önemli bir şey. Hadislere geçebiliriz. İlk hadisimiz Ayşe radıyallahu anh'a rivayet etmiş. Diyor ki, Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem dekala aleyha. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın herkese açık, herkesin gördüğü, herkesin gözünün önünde yaptığı bazı amelleri vardı. İnsanlar bunu camide, pazarda, çarşıda, savaşta görüyorlardı. Bir de Aleyhisselatü Vesselam'ın ev halkının, ev halkı huzurunda eşlerinin yanında yapmış olduğu bazı ameller var. Bazı yaşanan sahneler var. Bunları ancak bize kimler rivayet edebiliyor? Ya Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları, ev halkı ya da ona hizmet etmiş sahabeler. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, bir keresinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam benim yanıma girdi, geldi. Yanımda da bir kadın vardı. Yanımda da Ayşe radıyallahu anh'ın bir kadın vardı. Ve indaha imra. Kale men hâzihi. Aleyhisselatü Vesselam soruyor, kim bu kadın? Yani bu da önemli. İlim ehli bakın hadislerden neler çıkarıyorlar. Bu hadis aslında mesela birçok konuda işlenebilir. İlim ehlinin, alimlerin çıkarmış olduğu bir konuda diyor ki, yani Aleyhisselatü Vesselam soruyor, kim bu kadın? Kiminle oturuyorsun sen? Eve soktuğun kadın, komşuluk yaptığın kim bu? Yani kimle beraber vaktini geçiriyorsun? Salih mi değil mi? Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, hâvihi fulâne tezkuru min salâtiha. İşte falanca ismi buradan rivayette geçmiyor. Çünkü önemli değil. Onun isminin az sonra gelecek hükümle alakalı, az sonra gelecek hadisle alakalı bir ilgisi yok. Falanca. Tezkuru min salâtiha. Kıldığı namazları anlatıyor diyor burada. Yani kadın namaz kılıyor. Tabi orta yolu kaybetmiş. Şimdi dedik ki bazı insanlar var. Hayır işleyelim derken ne yapıyorlar? Yoldan çıkıyorlar. Nasıl yoldan çıkıyorlar? Kendi üzerinde ailesinin hakkını çiğneyerek. Kendi nefsinin hakkını çiğneyerek. Değil mi? Çok görmüşsünüzdür. Belli bir süre sonra da bakıyorsunuz ki adam tamamen dikkatlılıkla ilişki kesmiş. Hızlı bir giriş yapmış. Hızlı bir çıkış yapmış. Değil mi? Aleyhisselatü Vesselam duyunca kadının böyle çok namaz kıldığını diyor ki Aleyhisselatü Vesselam meh diyor yani bunu kes. Buna devam etme bu şekilde. Aleykum bima tutikun diyor gücünüz yettiğince gücünüz kadar ibadet edin. Fevallahi la yemellullahu hatta temellu. Siz usanmadıkça Allah Teala ne yapmaz? Usanmaz. Yani sizler amelinize ne yapın? Az da olsa sürekli olun ki böyle size bir bıkkınlık, bir usanma isabet etmesin. Çünkü insanoğlunun tabiatından bilinir. Mesela pazartesi, perşembe oruç tutuyorsun. Arada salı, çarşamba, iki gün bir ara verdiğin zaman perşembe orucu sana ne geliyor? Böyle bir hafif geliyor. Diyorsun tamam. Bir perşembe oruç tutayım. Ama desen ki ben her gün oruç tutayım. Üç gün sonra, beş gün sonra ne yaparsın? Usanırsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki sizler usanmadıkça Allah Teala ne yapmaz? Usanmaz. İkinci hadis Enes radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Diyor ki ca'a selâsetu rahtin ilâ buyuti ezvâcin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından üç tane şahıs peygamberin evine gidiyor. Hanımlarından birisinin yanına gidiyorlar. Yes'elûne an ibadetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Meraklı bir şekilde Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadetini soruyorlar. Nasıl ibadet ederdi Aleyhisselatü Vesselam? فَلَمَّا اُخْبِرُوا kendilerine Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl ibadet ettiği haber verilince كَأَنَّهُمْ تَقَالُّهَا bunu az görüyorlar. Yani küçümsüyorlar. Derken nasıl bir küçümseme? Yani peygamber bu. Gelmiş geçmiş günahlar affolmuş tabii yani. Gecenin üçte biri yatar, üçte ikisi kalkar. Bizim böyle bir garantimiz yok diyerek yani bu diyorlar bize az. Ve kâlû eyne nahnu minen nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Kad gufira lehu mâ tekattena min zemmî ve mâ teahhar. Kâle ahaduhum hemen bakın duygularla, hislerle din yaşanmaya çalıştığı andan itibaren terazi, mizan, ölçü ortadan kalkıyor. Burada yaptıkları kötü bir şey değil. Hani bazıları bize diyor ya sürekli. Ya kardeşim siz de Vahabiler, siz de Selefiler diyorsunuz ki sürekli. Tabii biz böyle bir isimle isimlenmiyoruz Vahabiler olarak. Değil mi? Biz de Selefi Salih'in yolunda gelen, giden, onların peşini takip eden, Peygamber'in sünnetine sarılan insanlarız. O Vahabilik diye böyle bir iddiamız, böyle bir kendimiz ümmetten ayırt eder bir tavrımız kesinlikle yok. Bu bizler tarafından kabul edilmeyen bir iftiradır. Ya işte siz de onun namazıyla, bunun tesbihiyle, şunun adayıyla, bunun yedi namazıyla uğraşıyorsunuz. Evet biz uğraşıyoruz çünkü bizim bu konudaki önderimiz Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yani sizler bizden şunu mu istiyorsunuz? Yani tamam, ne güzel bir şey yapıyorsun, devam et. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da yapmamış, ashabı da yapmamış. Bak, bir tanesi diyor ki اَمَّا اَنَا فَاُسَلِّ اَلَّيْلَ اَبَدَى. Diyor ki ben bundan sonra ölene dek bütün gece namaz kılacağım. Yani uyumayacağım. Gecemin hepsini uyku yok. Hepsini ibadetle geçireceğim. وَقَالَ الْآخَرُ وَاَنَا أَصُومُ الدَّهَرُ. Bir tanesi diyor ki ölene kadar oruç tutacağım. وَلَا اُفْتِرْ. Ben hiçbir zaman ne yapmayacağım diyor. Yani iftar etmeyeceğim. Sürekli oruçlu olacağım. وَقَالَ الْآخَرُ وَاَنَا اَعْتَذِلُ النِّسَاءَ فَلَا اَتَزَوَّجُ أَبَدًا. Ben diyor kadınlardan uzaklaşacağım. Artık yani evlenmeyeceğim. Yani kendilerine bu şekilde ibadet ederek, vakitlerini ibadete ayırarak, ne kadar çok ibadete ayırırlarsa o kadar çok Allah'ın onlardan razı olacaklarını zannediyorlar. Yani din böyle bir şey değil. Din akılla, ölçüyle, teraziyle bu manada anlaşılan bir şey değil. Vahiyle. فَجَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذ۪ينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunların yanına gelip diyor ki siz mi? Bu sözlerin sahibi sizler misiniz? اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهِ. Hemen Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben aranızda Allah'tan çok, en çok korkanınız ve en çok takva sahibi olanınızım. Yani bu iş takvanın, Allah'tan korkmanın bir belirtisi değil. Eğer o olsaydı beni bu şekilde yaparken görürdünüz. وَلَكِنِّي أَصُومُ وَاُفْتِرْ. Ben oruç tutuyorum. Bazen de iftar ediyorum, oruç tutmuyorum. وَاُسَلِّي وَاَرْقُدْ. Namaz kılıyorum gece ve arkut, uyuyorum, yatıyorum. وَاَتَزَوَّجُ النِّسَى. Evleniyorum. Böyle bir Allah'a yakınlaşma gayesiyle yapmış olduğum kadınlardan uzak durma ibadeti de yok. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Aleyhisselatü Vesselam burada önce sünnetini açıklıyor. Diyor ki ben ne yaparım? Namaz kılarım. Gecenin bir bölümünde. Uyurum. Kadınlarla evlenirim. Hanımlarım var. Bazen oruç tutarım. Bazen oruç tutmam. Sünnetim bu. Yani Allah-u Teala'nın istediği bu. Diyor ki فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي. Kim bu sünnetten yüz çevirirse artık, demiyor Aleyhisselatü Vesselam, tamam sizlerin niyetiniz güzel, Allah'a yakınlaşmak istiyorsanız ben size artık engel olmayayım. Bu yol Allah'a gider. Yürüyün koçum, yürüyün çocuklar, devam edin demiyor Aleyhisselatü Vesselam. Bugün öyle deniyor. Sen diyor 5000 kere mi diyeceksin Allah? Tamam diyor, sen diyor artık piştin 15.000 kere de. 50.000'e çıkman lazım. Değil mi? Bugün ne var? Bidatlerde bir yarış var. İnsan ne kadar kendine işkence yaparsa, nefsine ne kadar zulmederse, Allah'ın o kadar çok razı olacağını zannediyorlar. Bir de bakmışsın ki 10 sene sonra, 15 sene sonra adamın hayatında hiçbir şey kalmamış. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, فَلَيْسَ مِنِّي. Benden değildir, benden uzaktır. Yani benim sünnetimle, benim yolumla bir alakası yoktur. Az sonra bu babın en son hadisinde gelecek. Aleyhisselatü Vesselam'a haber geliyor bir tane adam. Adak adamış, yemin etmiş, adak adamış. Allah Teala. Ne adam? Konuşmayacak, yemek yemeyecek ve güneşin altında duracak. Bir de oturmayacak. Yani demin dersin başında dedik ya, yani işin içine duygular, hisler, atıfa, gönül girerse, Avrupa'da da insanlar 1800-1700 yıllara kadar adam yıkanmıyormuş, res gibi pis kokuyormuş. Demiş, niye yıkanacağım ki ben ya? İnsanlar beni hoş görsün, güzel görsün. Mistisizm adı altında. Niye yıkanacağım ki diyormuş yani. İnsanlar beni hoş görsün diye mi? Niye onlara yaranayım ki? Ben yıkanmayarak böyle Tanrı'ya daha çok yaklaşıyorum. Yani Hristiyanlık bu şekilde Hristiyanlık olmuş. Bugün Allah Teala'nın bu dini korumaya, hıfzetmeye vaadi olmasaydı o dinlerin başına gelen şeylerin aynısı bu dinin başına da gelirdi. Kendi evlatları tarafından. Kendi evlatlarının elleriyle işledikleri, yaptıkları sayesinde. Bunun bir sürü yani. Her gün yeni bir şey duyuyorsun. Allah'ın dininde olmayan, Resulünün yapmadığı. Yani namaz konusuna girsen namazla alakalı dün peygamberin ashabını yapmadı. Peygamberin yapmadığı şeyler bugün yapılmaya başlanmış. Kur'an okuma desen aynı şekilde. İbadetlerin oruçla alakalı, haçla alakalı. Hangi ibadet türüne girsen orada insanların duygularıyla, hisleriyle davranarak orta yolu kaybettiklerini görüyorsun. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ona, ona emredin diyor, ayakta durana, güneşin altında bekleyene, otursun, gölgeye geçsin. Tamam mı? Konuşmuyorsa konuşsun, orucuna devam etsin diyor. Oruç çünkü Allah'ın emrettiği bir ibadet. Ama diğer ibadet zannıyla yaptığı şeyler ne, nedir? Zulüm. Zulüm. Hatta zannedersem Hasan-ı Basri bir tane adam geliyor. İki rekat namaz kılarken nehi vakti zannedersem yasak vakitte. Nehi ediyor onu. Diyor sen ne yapıyorsun? Adam da uyanık biraz. Diyor ki yani sen diyor beni diyor Allah-u Teala'nın bu kıldığım iki rekattan dolayı onun için namaz kılıyorum. Bana azap edeceğini mi söylüyor? Yani iddia ediyorsun. Bu demek yani. Sen namaz kılan bir adam görüyorsun diyorsun kılma. O da diyor ki ya Allah'ın beni bu namazdan dolayı azap edeceğini mi inanıyorsun sen? Niye beni yasaklıyorsun? Ne diyor Hasan Basri? Hayır diyor bu namazdan dolayı değil. Peygamberin sünnetine muhalefet ettiğinden dolayı Allah seni ne yapacak? Azap edecek. Şimdi bazıları var öyle. Ya toplanmışız zikir çekiyoruz, zıplıyoruz, hopluyoruz. Allah diyoruz, la ilahe illallah diyoruz. Allah bize bundan mı azap edecek? Size Allah peygamberin sünnetine muhalefet ettiğinizden dolayı ne yapacak? Azap edecek. Din tamamlanmış, kemale ermiş. Onda bir noksan yok. Orta yolda gösterilmiş. Artık ne ifrata kaçarak, ne tefrite düşerek ne yapmak lazım? Bu dini güzel bir şekilde yaşamak lazım. Bidatlere düşmemek lazım. Üçüncü hadis. Mesela sahabelerden Osman bin Mezun diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam bize diyor yani kadınlardan uzak durmayı, böyle evlenmemeyi yasaklardı. Yani böyle bir, bizden birisi böyle bir şey isterse bunu yasaklardı. Şayet diyor yasaklamasaydı, şayet bize izin verilseydi diyor kendimize adım ederdik. Yani şeye bakın hani Avrupa'da hani konuşuluyor ya mistisizmdir, kendine zulmetmedir böyle. İşte erdem. İnsanın böyle nefsini terbiye ederek bir makama ermesi. Sahabeler diyor ki bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize diyor bu yasaklanmıştır. Çünkü aklına gelecek, şehveti kabaracak, kadın evlenecek, onu meşgul edecek, ilimden uzaklaşacak, cihattan uzaklaşacak ama yok. Sen beşersin, insan olarak bu dünyaya gönderilmişsin. Senin fıtratın, formatın neyse ona uygun bir şekilde yaşayacaksın. Bu din ona ne yapmaz? Müdahale etmez. Çizdiği kenar hatlar vardır. O hatlar çerçevesinde sen ahirete doğru seyrini devam ettireceksin. Üçüncü hadis, An İbni Mesud radıyallahu anh, Annen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Diyor ki İbni Mesud, Helekel mutanatti'un. Bu hadis çok meşhur bir hadistir. Yani bu çok söylenir. Helekel mutanatti'un. Üç defa diyor. Kâleha selâfen. Aleyhisselatü vesselam bunu üç defa tekrarlıyor. Mutanatti' nedir? İmam Nevevi'nin dediği gibi mutaammikun el muteşeddidun fi gayri mevzi'i teşdid. Yersiz olarak dinde ne yapmak? Şiddetli davranmak. Aşırıya gitmek. Yani din burada bunu çizmiş. Yani dindarlar arasında çok görüyorsunuz bunu. Adam hastalıktan ölüyor. Diyor ki yok diyor. Ben Ramazan orucunu bırakmam. Ya Allah sana ruhsat vermiş. Yolculuğa çıkacak. Meşakkatli bir yolculuk. Ya da o gün tutacağı oruç onu yerle bir edecek. Perişan edecek. Yok ben ne yapacağım? Orucu tutacağım. Sünnet olan ne arkadaşlar burada? Sünnet olan meşakkat varsa orucu ne yapmak? Terk etmek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sünnet demiş. Eğer diyor... Dinlenir bir şey. Nasıl yani bir şey? Bu iş çok, işin yoğun falan. Yani işin yoğun derken sen o işin alternatifini bulabilirsin. Yani sefer olarak meşakkat. Hastalık olarak meşakkat. Yani bazıları var mesela akide konusunda. Allah Teala bir şey emretmiş, bir şey buyurmuş. Tamam iman et. Onu kurcalamaya çalışıyor. Sahabenin sormadığı, peygambere sorup soru işareti, kafasında soru işareti çıkıp da peygambere sormadı soruları bu sormaya çalışıyor. Bunu öğrenmeye çalışıyor. Hayır sen bu din sana ilk inen kimse değilsin. Bu kitap sana ilk hitap olunan bir kitap değil. Senden önce Allah'ın razı olduğu, cennetle müjdelediği bir topluluk gelmiş, bunu yaşamış. Sen de onların yaşadığı gibi yaşa. Dördüncü hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal innet dine yusr. Peki Aleyhisselatü Vesselam'ın din kolaylık dinidir. Ama tabii şimdi burada şunu da şey yapmamak lazım. Bazıları var ki din kolaylık diyerek Allah affeder namazları kılarız 40 yaşına geldikten sonra. Oruç tutarız. Yani Allah affeder öbür taraftan da azap edicidir. Allah Teala öbür taraftan da zikrinden, Kur'an'ından, kitabından uzaklaşana nasıl bir hayat verir? Danke, dar. Dünya üstüne çökmüştür artık onun. Görüyorsunuz ya sokaklarda gezen böyle adam böyle öyle bir yürüyor ki öyle bir sigara çekiyor ki diyorsun subhanallah bu adam yani az sonra gidecek köprüden aşağı atlayacak. Niye Allah Teala'nın dikine uzak? Aleyhisselatü Vesselam bu din kolaylıkla diyor. وَلَنْ يُشَادَ الدِّينُ اِلَّا غَلَبًا. Kim diyor bu dinde aşırı giderse din her zaman için ona ne yapar? Galip gelir. Yani din dinin altında ezilir kalır. Yani bunun örnekleri çok var. Adam birden giriyor. Birden bakmışsın ki her şeyi tam yapayım derken aşırı gitmiş. Ya işte elinden duydunuz. Üç tane en güzel örneği şu, az önceki hadise. Birden girmiş diyor ki sabaha kadar uyumayacağım, namaz kılacağım. Ne yaptı? Dinde aşırı gitti. Din buna ne yapacak? Galip gelecek. Dinin altında ezilecek. Nasıl ezilecek? Sabah namazları artık belli bir süre sonra gidecek. Belli bir süre sonra farzlar gidecek. Bir süre sonra bakmışsınız ki artık bu adam namaz kılmaz hale gelmiş. Yola nasıl çıkmıştı? Gece namazını kılarak sabahı ihya etmek için çıkmıştık. Halbuki ortaya otursa, gecenin bir bölümünü ihya edip yatıp uysa, sabah ezanına saatini kurup namaza kalkıp camiye gitse, bu böyle kıyamete kadar, ölene kadar devam edecek. Ama var aramızda mesela hayatınızda bunun örneklerini görürsünüz. Kur'an okumayı yeni öğrenmiş, böyle iki satır iki satır okuyor. Bir 15 gün okumuyor, bakıyorsun sonra diyor ki ben diyor her gün 5 sayfa okuyacağım. Bir de bakmışsın ki aradan 10 sene geçmiş, Kur'an'ın sayfasını açmamış. Ya sen her gün usta duruk. Kur'an'ın hızlanana kadar. Ondan sonra bir sayfaya çıkar. İki sayfaya çıkar. Üç sayfaya çıkar. Ama sen yani kemküm okuyarak, harfla fecedeyerek 10 sayfa okuyayım dersen altında izleyip kalırsın. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, feseddidû ve kâribû. Yani en iyisini yapmaya çalışın ve kâribû. Ona yakın yapmaya çalışın. Bu efşirû. Bu şekilde de diyor, müjdeleyin. Cenneti müjdeleyin. Yani insanoğlu nedir? Noksanlıkla mağlurdur. Yani eksik her zaman insanda nedir? Var olacak. Günah her zaman insanda var olacak. Ama insan en iyisini yapmaya çalışacak. Beş vakit namazı camiye git. Ya bugün sabah namazını kılamadık. Ya öğleye de gitmeyelim. Bakmışsın ki akşama kadar şeytan ikinciyi de götürüyor. Bırakmamış. Akşama da gitmemiş. Yatsıya da gitmemiş. Böyle değil. وَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا. En iyisini yapamıyorsan ona yakınını yap. Ya bu işte her aydan 3 gün oruç tutmak değil mi? Kim diyor her aydan 3 gün oruç tutarsa o ne olur? Aynı oruç geçirmiş. Bütün yılı oruç geçirmiş gibidir. Çünkü bir sevap, bir hasenenin kaç ecri var? 10. Ne yapıyor? 12 ayda 3 tutsa 300 gün yapıyor. Şevval'i de tutuyorsun 6 gün. Ne oluyor? 360 oluyor. Yani sen her aydan 3 gün oruç tuttuğun zaman bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi oluyorsun. Böyle bir ticaret var mı arkadaşlar? 30 günün 3 gününü oruçlu geçiriyorsun. O ay oruçlu geçirmiş oluyorsun. Fazilete bakın. Sevaba bakın. Ama nedir? Diyorsun ki ya bu aydan 2 gün bu aydan tutamadık. Ayın da sonu gelmiş. Tutmadık zaten tutmayalım. Demeyeceksin. Ve karibu. Tam bunu yapamıyorsan yakınını oraya yaklaş yani. Bir gün tut. Bu abşiru. Cenneti müjdeleyin. Aleyhisselatü Vesselam da birçok hadisleri cenneti müjdelemiş. Ashabına diyor ki Allah Teala diyor Adem'e diyecek ki zürriyetinden diyor her 1000 kişiden 999 tanesini cehenneme çıkar. Her 1000 kişiden 999 tanesini ateşe çıkar. Sahabeler korkuyorlar. Aleyhisselatü Vesselam onlara müjdeyi veriyor. Ne diyor? 999 tanesi sizden bir tanesi Yecüc Mecüc'ten. Yani sizin çoğunuz ne yapacak? Cennete girecek. Yani daha tam tersi. 999 tanesi Yecüc Mecüc sizden bir tanesi girecek. Sonra hadisinde namı diyor ki aleyhissalatü vesselam ben umarım ki sizler diyor cennetin dörtte biri olursunuz. Sahabeler tekbir getiriyorlar. Allahu Ekber diyorlar. Sonra diyor ki umarım ki diyor cennetin üçte biri olursunuz. Sonra en sonunda diyor ki umuyorum ki cennetin halkının diyor yarısı sizsiniz. Ondan sonra aleyhissalatü vesselam diyor ki efşiru bunu da müjdeleyin. Yani aleyhissalatü vesselam bunu da müjdelemiş. Ama nasıl? Onun sünnetine gidenlere. Onun ümmeti olmaya hak edenlere. وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالْرَوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yani sabah amelleriyle, akşam amelleriyle ve gece amelleriyle ne yapın? Kendinize bir yani yardım ederek bundan yardım edinin. Yani ibadetleri bu vakitlerde yaparak az önce gösterdiğim hedefe ulaşmada bunları kullanın. Yani sabah vakti bir programın olsun, ibadet yap. Sabah evden çıkmadan önce de ki her gün ben 3 sayfa, 5 sayfa, 6 sayfa bir Kur'an okuyayım da çıkayım işime. Akşam eve geldiğimde yatmadan önce ben çocuklarla şöyle bir hanımı da alayım. Bir sayfa veya 3 satır Kur'an okuyayım. Ezber dinleyelim. Birbirimizi dinletelim diye. Tamam mı? Bu şekilde yani ne yap? Doğruya, mükemmele, en güzele gitme konusunda bu vakitleri değerlendir. 5. hadis Enes radıyallahu anh قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde mescide giriyor. Mescid Nebevi'ye. İlâ hablun memdûdun beyne sâriyeteyn. İki direk arasına gerilmiş bir ip görüyor Aleyhisselatü Vesselam. Mescidin direkleri vardı hurma küçüklerinden. Onun ikisinin arasında bir şey çekilmiş. İp. Bakın sebebi ne? Aleyhisselatü Vesselam'ın dikkatini çekiyor. Diyor ki hemen مَا هَذَا الْحَبْلِ Yani bu ip, neyin nesi bu ip? Diyor ki قَالُ هَذَا حَبْلُ حَبْلٌ لِزَيْنَبْ Diyor Zeynep'in buraya geldirdiği bir ip. Şimdi bizim hanımlar bunu duysa derler ki böyle bir şey yapsa çamaşır atmak için derler bu ip. Çamaşırlar çabuk kurusun yani. Evet. Ama Zeynep niye radıyallahu anh'a niye gelmiş bakın. فَاِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ Namazda ibadet ederken, kıyamda, yorulduğunda tamam mı ne yapıyor? O ipe tutunuyor. Dinlenmek için. Ona asılıyor. Onun için gelmiş o ipi. فَقَالَ النَّبِي سَلَّهُ وَسَلَّمْ حُلُّهُ Bu ipi çözün bunu. Alın, alın bunu. Alın götürün. لِيُصَلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ Sizden birisi enerjik haldeyken yani gücü kuvveti yerindeyken, dinamikken namaz kılın. فَاِذَا فَتَرَا Baktın ki yoruluyorsun, uygun geldi diyor ki فَالْيَرْ قُدْ Uyusun, gittin yatsın, uyusun. Subhanallah, görüyor musunuz arkadaşlar? Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam sözleri bir tarafta, bugün gözümüzle gördüğümüz, kitaplarından okuduğumuz tarikatçıların, tasavvufların yaşamış olduğu din, ayrı bir tarafta, çilehaneler ayrı bir tarafta değil mi? Böyle görüyorsunuz. Sağda solda büyük efendi hazretleri diye eski çağlarda yaşamış insanlar var. Türbesinin yanında bir de ne var? Çilehane. Yerin altına ne yapmışlar? Koymuşlar o çilehaneyi. 40 gün orada konuşmamış. Saçlarını asmış uyumamış. Saçlarını dediği gibi tavana asmış kafanı düşüp uyumasın diye. Adım da üstünde zaten çilehane. Diyorlar ki ondan sonra o çileyi tamamladıktan sonra bu adamlar ne olmuş? Olmuşlar, pişmişler. Allah-u Teala'ya ermişler. Onun için onlara ermiş, erenler denmiş. Yani bakın bunun %1'i sayılacak bir şey. Zeynep radıyallahu anh'a camiye bir ip asıyor. Namaz kılarken yorulduğunda ona tutunsun diye. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki uykusu geldiğinde sizden birisi ne yapsın? Uyusun, namaz kılmasın herhalde. Şimdi dediğiniz gibi kitaplarda var arkadaşlar. Ben kendim gördüm. Biz Suriye'de öğrenciyken adam İngiltere'li. Baktım yani yumurta yemiyor, peynir yemiyor, süt yemiyor. Ne oldu size ya böyle? Dedi biz dedi 40 gün şeye girdik. Perhize girdik. Riyazat diyorlar onlar. Nefis terbiyesi. Allah Allah. İşte artık günde bir iki saat duyacağız. Şeyh böyle dedi. Bak o çocuklar derse geliyorlardı okulda. Uyuyorlardı kapılarını da böyle. Mesinlere bir de görüyoruz. Türkiye'nin meyaz sofileri. Gece uyutmuyorlar bunları. Sabah namazını bekliyor. Hepsi böyle horluyor horluyor oluyor sabah namazı. İmam gelsin de namazı kıldırsın diyor. Çoğu horluyarak orada uyuyor. Neden? Az önceki hadisi aldık ya. Kim diyor bu dinde şiddete başvurursa, aşireye giderse din onun ne yapar? Galip gelir. Dinin altında kalır. Mağlup olur. Ondan sonra o çilehanelere girmiş, oralarda yaşamış insanların çoğuna bakıyorsunuz. Hayatlarının son demlerinde ne demişler? فَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ Allah Teala buyuruyor ki diyorlar, sana yakin gelene kadar, yakin gelene dek Allah'a ibadet et. Diyor, bize yakin geldi, artık ne yaptık? Küşufat başladı, açılmaya başladı. Görüyoruz, melekleri görüyoruz, şey yapıyoruz. Yani artık bize oruç, namaz, bunlar bizden ne yaptı? Düştü kalktı diyerek dinin altını ezilip belalarını bu şekilde buluyorlar. Bu hadisi İmam Bukhari ve Müslim rivayet etmiş. Altıncı hadis Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Diyor ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İzâ na'ase ahadukum ve huve yusalli fel yerkud. Sizden birisi namaz kılarken uykusu gelirse tabi yani bizim milletin alışmadığı bir şey. Namaz kılarken insanın uykusu gelmesi. Genelde inna atayna kul vallahu ahad felak nasıl namaz kılarken insanın uykusunun gelmesine fırsat yok. Yatıyorsun camide de öyle. Bugün baktım namaza başlarken gözüm çarptı yani öyle şey için değil, dakika kontrolü için değil. Hangi namaz? Buçukta başladık. Zannedersen ikinin namazıydı. İki buçukta. 34 kese bitti namaz. Selam verirken gözüme takıldı. 34 kez, 4 dakikada namaz kıldık. İkinde namazını kıldık. Yani böyle bir namazla uyku gelmez zaten yani. Yatıyorsun, kalkıyorsun. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, uykusu gelirse sizden birisi namaz kılarken uykusu geldiyse fel yerkut, gitsin yatsın. Hatta her hava anhanne ol. Yani uykusunu da alana dek, uykusu ondan gidene dek uyusun. فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلَّا وَهُوَ نَعِسْ لَا يَدْرِي. Yani uykulu halde eğer biriniz namaz kılıyorsa o diyor ne söyleyeceğini bilmez. لَعَلَّهُ يَنْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ. Belki de diyor Rabbine bağışlanma talep edecek, günahlarını hatırlar, sonra kendine söyler. Uykulu halde ağzından ne çıkacağı belli olmaz. Garantisi yok. 7. hadiste Ebu Abdurrahman Ebu Abdillah Cabir ibn-i Semura kal, kuntu usalli ma'al nebi sallallahu aleyhi ve sellem as-salavat. Diyor ki bu sahabe, Ebu Abdillah Cabir ibn-i Semura, Peygamber aleyhissalatü vesselam'da namazları kıldım. Hadis-i şakayeden alimler diyor ki, yani buradaki namaz, cuma namazları kastediliyor. Fekâne salatu kastan ve hutbetuhu kastan. Aleyhissalatü vesselam'ın cuma namazı yani kıldırdığı namaz ve hutbesi neydi? Ne kısa, ne uzun. Orta. Hatta Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste diyor ki inne tuğle salati raculi ve kasra hutbeti mi'netun min fehmihi. Kişinin namazını uzun tutması, hutbesini kısa tutması onun fıkhını gösterir diyor. Fıkhını, bu işi anladığının bir alametidir diyor. Tabii kısalık ve uzunluk bugünkü anladığımız şekilde değil. Hani sahabeden bir tanesi namazı uzun kılınca arkada cemaatten birisi ayrılıp, sinirlenip, öfkelenip caminin, mescidin son tarafına geçip kendisi namaz kılıyor. İmama kılıyor, uzun kılıyor namazı. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet edilince bu olay, Aleyhisselatü Vesselam diyor, sizden birisi imam olduğu zaman ne yapmasın? Namazı uzatmasın. Okuyacaksa ne gibi okusun diyor? Vessemâ-i vettârık gibi, Vessemâ-i zâtil buruç gibi. Yani yarım sayfa Kur'an, bir sayfa Kur'an okusun diye. Yani bazıları hadisin ilk kısmını alıyor. Sizden birisi imam olduğu zaman ne yapmasın? Uzatmasın. Tamam. Görüyoruz böyle Medine'de Umre'ye falan gittiğimiz zaman işte o teravih namazı kılındığı zaman veya burada işte Demirci sitesinde çok görüyorduk yani. Çoluğuyla çocuğuyla gelmiş Kadir Gecesi diye bilinen o gecede camiye girmiş tabii çıkamıyor da namazda uzun sürünce ben kendi gözümle gördüm. Ya diyor kardeşim inna tayna da var. Kulvallahu hat da var diyor. Yani biraz bileni ne diyor? Peygamber demiş ki imamlık yapacak olan ne yapsın? Kısa tutsun. Ama o kısa ifadesi ne? Diyor okuyacaksa Vessemâ-i vettârık, zâtil buruç. Bunları okusun. Yani kısa bu. Peygamberin şeyinde kısa bu. Aleyhisselam. 8. hadis An Ebi Cuhayfe Vuhab ibn Abdillah radıyallahu anh kal Âhan Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem beyne Salman ve Ebi Darda. Biliyorsunuz Nebi Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde Ensar'la Muhacir'in birbirine ne yapıyor? Kardeş. Öyle bir kardeşlik ki hatta birbirlerinden ne yapıyorlar? Miras alıyorlar. Ta ki Allah Teala'nın Enfal suresindeki ayeti inceler. Ve ulul erhami ba'duhum evladi ba'd fi kitabillah. Akrabalar miras konusunda daha Allah'ın kitabında daha önceliklidir. Önceliklidir. Ayeti inceler de Aleyhisselatü Vesselam Ensar'dan bir kişiyi alıp Muhacir'den bir kişiyle kardeş kılıyor. Ve birbirlerine miraslaşıyorlar. Hangisi vefat ederse onun da mirastan payı oluyor. Ta ki bu nesk olup iptal oluncaya kadar. Bunlardan bir tanesi de kim? Salman'la Ebu Derda. İki tane sahabe. Salman radıyallahu anh fezara Salman Ebu Derda. Salman radıyallahu anh gelip Ebu Derda'yı ziyaret ediyor. Fera'a ummet Derda mutebezzileten. Geldiğinde eve bakıyor ki Ebu Derda'nın hanımı Ummu Derda yani böyle üstü başı eski kıyafetler. Kılık kıyafeti yani böyle kendini dağıtmış. Fekale ma şe'nuki. Salman diyor ki neyin var yani sana ne oldu böyle? Diyor ki قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجه في الدنيا. Kadın da şikayet ediyor ama güzel bir usul. Şimdi öyle değil, değil mi kadınlar? Yani kapıda böyle bir konuştuğu zaman bakkalla, çapkalla şundan bundan abla teyze yenge bir saat iki saat bakıyorsun diyor konuşuyor. Kadın diyor ki Salman'a senin diyor kardeşin Derda'nın diyor dünya ile bir ilişkisi yok. Yani böyle bir sistemde bulunuyor ama güzel bir sistem. Fecaa bu Derda fasana alehu tamamen. Ebu Derda geliyor. Salman'a bir yemek hazırlıyor. Fekala lehu kul fe inni saim. Diyor ki Ebu Derda Salman'a. Buyur diyor yemeği ye. Ben diyor oruçluyum. Tabii Salman anlıyor meseleyi. Radıyallahu anh. Ebu Derda'da bir ne var? Biraz bu konuda bir aşırılık var ibadette. Salman ne diyor? Diyor ki kal ma ana bi akil hatta ta'kul. Sen yemeden ben yemem. Boz orucunu. Nafile oruç. Akel. Ebu Derda da yemeği yiyor. فَلَمَّا كَانَ الْلَيْلُ ذَهَبَ أَبُ الدَّرْدَى يَقُومُ فَقَالَ لَهُ نَمْ. Gece olduğunda Salman bir bakıyor. Ebu Derda kalkmış namaz kılacak. Diyor ki Salman radıyallahu anh نَمْ. Uyu. Yat. Yani gece daha erken. Vakit körpe diyoruz ya bize. Daha erken. Vakit daha uzun. Yat. فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ نَمْ. Şimdi Ebu Derda rahatsız oluyor, kalkıyor, namaz kılacak. Diyor, yat. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ gecenin son sabah namazı vakti girmeden önceki o son vakti girince قَالَ سَلْمَانْ قُمْ الْاَنْ. Salman sesleniyor Ebu Derda, şimdi kalk. Yani şimdi teheccüd vakti, gel kılalım. Bakın sahabenin amelini, hayatını. Gece öyle kafayı yastığa koyup harıl harıl horlamak yok öyle. Gecenin bir bölümünü de ibadete ayrılmış. Kalktı şimdi. Fesallaya cemiyen. Kalkıp ikisi namaz kılıyorlar. Tabi bu lafızdan ikisinin cemaat olup kıldığı da anlaşılabilir ilim ehli. Ayrı ayrı bir şekilde kıldıkları anlaşılabilir. Tabi yani sürekli olmamak şartıyla insanlar ne yapabilir? Ramazan dışında da cemaatten diyor ilim ehli namaz kılabilir. Ama sürekli olmamak şartıyla. فَقَالَ لَهُ سَلْمَانْ اِنَّ لِي رَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًا. Salman Ebu Derda'ya dönüyor diyor ki evet diyor senin Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Bunu biliyorsun. Namaz, oruç. Bunlar Rabbinin senin üzerindeki hakkı. وَاِنَّ لِي نَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا. Ama senin nefsinin de sende bir hakkı var. Yani oruç. Senin bütün gün oruç tutmak senin nefsine zulmetmendir. Onun hakkını çiğnemendir. Bu hakkı ona ver. وَلِي اَهْلِكَ عَلَيْكَ hak. Hanımının, ailenin senin üzerinde hakkı var. Yani gece git yat, uyu. فَاَعْتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ. Diyor ki Salman, her hak sahibine ne yap? Hakkını ver. فَاَتَ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ. Tabi Ebu Derda geliyor, peygamber anlatıyor hemen bu olayı. Diyor ki Salman böyle böyle şeyler söyledi bana. Ey Allah'ın Resulü. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki sadaka Salman. Sadaka Salman. Aleykümselam. Salman doğru söylemiş. Bitti. Yani doğru olan bu. Öyle gece bütün gün, bütün gece ihya etmek, her gün oruç tutmak, hanımdan eşten yüz çevirmek, bu ne değil? Doğru bir yol değil diyor. Salman doğru söylemiş. 9. hadis Abdullah ibn Amr ibn Ra's. Bu da ibadete hırslı bir sahabe. Radıyallahu anh. Radıyallahu anhuma. Aleyhisselatü Vesselam'a gelip diyor ki ben kendimde güç kuvvet hisseden bir adamım. Diyor. Ne yapayım? Oruç tutayım. Bırak beni. Oruç tutayım. İzin ver. Her günüm oruçlu geçsin. Şimdi biz diyoruz ki her ayda 3 gün oruç tut. Sahabe de gelmiş Aleyhisselatü Vesselam'a bana izin ver, ruhsat ver. Bütün yılımı, bütün günlerimi, bütün ayımı, nahim, haftamı oruçlu geçireyim. Bütün izin ver, bütün geceyi kıyamda geçireyim. İzin ver, Kur'an'ı bir günde hatmedeyim. قال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لا لا اصومن النهار diyor kendisi anlatıyor olayı. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a diyor haber vermişler ki benim diyor bütün günlerimi oruçlu geçireceğimi söylediğim ve la اقومن الليل ما عشت yaşadığım sürece geceyi kıyamla ibadetle geçireceğim peygambere haber verilmiş diyor. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aleyhissalatu vesselam çağırıyor gel Abdullah gel Abdullah ibn Amr gel. Enten lezî tekûlü zâlik. Bunu söyleyen sen misin? Demirler dedi ki yani bazı insanlar bize sürekli nede bulunuyor? İthamda bulunuyor. Sizler insanların namazıyla, insanların orucuyla, kıyamıyla uğraşıyorsunuz. Bırakın insanlar nasıl biliyorlarsa öyle yapsınlar. Ne diyoruz biz? Her konuda olduğu gibi bu konuda da bizim örneğimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللّٰهِ Evet. Anam babam sana feda olsun. Aleyküm selam. Anam babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü. Evet. Böyle bir şey söyledim. قَدْ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِعُ ذَٰلِكَ Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sen diyor bunu yapamazsın yani. Buna gücün yetmez. Bu işin hastalığı var. Bu işin yaşlılık dönemi var. Az sonra bazı rivayetlerde gelecek. Tutamadığı günleri sayıyormuş. Ondan sonra yer tutmaya başlıyormuş. Onları da böyle devamlı tutuyor. Gece kıldığı namaz hazırlığını gündüz yaparmış. Aile halkından birisine gece okuyacağı Kur'an'ın 1/7'ini okur, ezberini tekrarlar. Gecenin takılmasın diye namazında sabahtan hazırlığını yaparmış. Yani geceyi feda etmiş. Gündüzün de ne yapıyor? Geceye hazırlık olarak feda ediyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki buna gücün yetmez. Fesum ve aftır. Oruç tut. Kimi günler? Kimi günlerde? Tutma. İftar et. Ve nem ve kum. Uyu. Sonra kalk. Kıyamda bulun. Gece namazı kıl. Ve sum mineşşehri felâfete eyyâm. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her aydan 3 günü oruç tut. Fe innel hasenete bi aşri emthâlihâ. Her hasenenin karşılığında kaç sevap vardır? 10 hasene vardır. Ve zâleke mitlu sıyâmid dehr. Bu şekilde sen ne yapmış oluyorsun? Bütün yılını oruçlu geçirmiş oluyorsun. Kultu fe inni utîku afdala min zâlik. Sahabenin cevabı da şu olmuş. Fe inni utîku afdala min zâlik. Ey Allah'ın Resulü ben bundan daha fazlasına güç yetirebilirim. Her ay 3 gün az yani. Dediği gibi kesmez bizi yani bu istinip biraz daha ibadet etmek istiyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam fasum yevmen ve aftır yevmeyin. O zaman bir gün oruç tut, iki gün iftar et. Bir oruç, iki gün iftar. Bizim pazartesi perşembeye benzedi bu. Pazartesi, salı çarşamba. Kul fe inni utiku aftara min zalik. Diyor ki Abdullah ibn Amr ibn al-As bundan daha fazlasını güç yetiririm ey Allah'ın Resulü. Daha fazlasını istiyorum. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam fasum yevman ve aftır yevman. O zaman diyor bir gün oruç tut, bir gün iftar et, tutma. Bu kimin orucu arkadaşlar? Bir gün oruç tut, bir gün iftar et. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam fezâlike siyâmu Davud sallallahu aleyhi ve sellem. Bu diyor Davud Aleyhisselam'ın orucudur. Böyle yap. Ve huve a'delu siyâm. Yani aleyküm selam. Bu diyor en itidalli yolda budur o zaman. Bu ne yap o zaman? Tabi hadisin bazı cevaplarında gelecek. Bu sahabe yaşlanınca ağa gelmeye başlıyor oruç. Diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor o ruhsatını keşke kullansaydım. Yaşlanınca. Onun için insan kendini ne yapmayacak arkadaşlar? Bu manada zora sokmayacak. İhtilalli olacak. İktisatlı olacak. Ve fî rivaya ve hu aftalu siyam aleyhisselam oruçların en faziletlisinin Davud aleyhisselam orucu olduğunu söylüyor. فقلت فإني أطيب أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. Yani aleyhisselatü vesselam diyor ki orucun en faziletlisi bu. Bir gün oruç, bir gün iftar. Sahabe yine diyor ki ben bundan fazlasına bir şey dilerim ya Allah Resulü. Her gün oruç. Aleyhisselatü vesselam diyor ki la afdale min zalik. Bundan eftali yok. Bitti. En faziletlisi bu. Ve la en ekune kabiltu esselâsetel eyyâm elleti kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahabbu ileyhi min ehli ve mali. Sahabe ne diyor? Bakın hayatımız sonunda. Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor her aydan 3 gün oruç tut söylediği o sözü kabul etseydin bugün diyor bana ailemden ve malımdan daha sevimli geliyor bu yani. Şimdi anladım bunu diyor bu sahabe. Ama tabi Aleyhisselatü Vesselam'a söz vermiş. Tutacak bir gün oruç bir gün iftar. Ve fi rivaye başka bir rivayette elem ukhbar enneke tasumun nehar ve tekumun leyn kultu bela ya Resulallah diyor bana haber olunduğuna göre her gününü oruçlu geçiriyor, gecelerini de namazla geçiriyormuşsun. Doğru mu bu? Diyor ki, bela ya Resulallah, evet böyle yapıyorum. Fela tefal. Diyor ki, böyle yapma. Son ve aftır. Oruç tut, bir gün oruç tut, bir gün iftar et. Ve nem ve kum. Uyu ve gece kalk. Fe inne li cesedike aleyke hakka. Senin cisminin, bedeninin senin üzerinde hakkı var. وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقَّا gözlerinin hakkı var, uyu. Gece dinlendir onları. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّ hanımının senin üzerinde hakkı var. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّ seni ziyaret eden komşularının hakkı var. Gece gelmişler, sen yoksun. Kıyamdasın. Komşularının hakkı var. Seni ziyaret etmek istiyorlar. وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَسُمَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاسَةَ اَيَّامٍ aleyhisselatü vesselam biliyor. Her aydan 3 gün oruç tutma senin için yeterli. Şimdi onu yani tabiri caizse sahabeyi frenlemek için söylüyor bunu. Bizim için bu ne olmuş? Bu 3 gün, ayda 3 gün oruç tutma fazilet, erdem yani böyle bunu da boğuşuyoruz. Yani herkes şöyle bir geçen aya, ondan önceki aya baktığı zaman şöyle bir düşünsün. Bir ay geçmiş ve sen 3 gün o aydan oruç 3 gün bile değil. 3 gün bile oruç tutamamışsın. Zarara bak, ziyana bak. Bir taraftan da sahabeden bakın öyle insanlar gelmiş ki, öyle adamlar var ki aleyhissalatü vesselam da ne yapıyor? Ben diyor bundan fazlasını yaparım. Ey Allah'ın Resulü şimdi. Yani 3 gün. فَاِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ اَمْثَالِهَا فَاِنَّ ذَٰلَكَ صِيَامُ الدَّهَرِ aleyhissalatü vesselam demirlerine söylediğimiz gibi her amelin karşılığı nedir? Hasenenin karşılığı 10 hasenedir. Diyor. فَشَدَدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيْهِ sahabe diyor ki ben diyor aşırı gittim biraz. Altında da kaldım bunu yani. Bana zor gelmeye başladı. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنِّي اَجِدُ قُوَّةِ dedim ki ya Allah'ın Resulü ben yani gücüm kuvvetim yerinde. سُمْ سِيَامَ نَبِيِّ اللّٰهِ دَاوُودَ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ aleyhissalatü vesselam artık son noktayı koyuyor. Madem hırslısın, madem gücün kuvvetin var. سُمْ سِيَامَ دَاوُود Davud'un orucunu tut. وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ bunun ötesinde de geçme artık. Bunun ötesinde de geçme artık. قُلْتُ وَمَا كَانَ سِيَامُ دَاوُودُ soruyor Davud'un orucu nasıldı yani? Nasıl tutardı o aleyhisselam? Diyor ki aleyhisselatü vesselam نِصْفُ الدَّهَرْ yani senenin yarısı oruçtu, yarısı oruçlu değil. O zaman ne oluyor? Yani bir gün oruç, bir gün iftar. فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقُولْ بَعْدَمَا كَبُرْ yaşı büyüyünce bu sahabe diyor ki yani peygamberden sonra yaşamış ona göre insanlar var biliyorlar. Peygamberle bunu yaptı, geldi, konuştu. Fazla istedi. Tabii yaşı ilerleyince, yaşlanınca diyor ki ya aleyteni kabiltu ruhsata Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Keşke aleyhissalatü vesselamın bana verdiği o ruhsatı ne yapsaydım? Kabul etseydim. Deminki rivayette ne diyor? O 3 ay bana yeterdi. Her ay 3 gün yani o bugün benim için diyor çoluğumdan çocuğumdan daha hayırlı olarak görüyorum bunu. Onu kabul etmedi işte. Ve fi rivayet, bir rivayette ve inne li veledike aleyke hak senin de çoluk çocuğunun senin üzerinde hakkı var. Bir rivayette la sâme men sâmel ebed ebedi olarak yani bütün yılını oruçla geçirenin orucu yoktur. O oruç tutmamıştır diyor esas. Yani orucu yok onun. Halbuki kendisi oruç tuttuğunu zannediyor. Allah'a yaklaştığını zannediyor ama diyor ki aleyhissalatü vesselam, la sâme, o oruç tutmamıştır. Yani boş. Ve fi rivayet, başka bir rivayette, ehabbu s-siyâmi ilallâhi teâlâ siyâmu davud. Ehabbu salâti ilallâhi teâlâ salâtu davud. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Orucun, Allah Teala'nın en sevdiği oruç, Davud aleyhisselamın tuttuğu oruç. En sevdiği namaz, Davud aleyhisselamın kıldığı namazdır. Kâne yenâmu nisfâlleyl ve yekûmu thuluhâhu. Gecenin yarısını uyur, üçte birini ne yapardı? Namazda ihya ederdi. Ve yenâmu sudusâhu. Altıda birini de diyor, uyurdu. Ve kâne yasûmu yevmen ve yuftiru yevmen. Bir gün oruç tutar, bir gün iftar ederdi. Ve lâ yefirru izâ lâkâ. Düşmanla karşılaştığı zaman da ne yapmazdı? Kaçmazdı. Başka bir rivayette, tabi hep aynı kıssalar anlatılıyor. Bakın aynı olay etrafında dönüyor rivayetler. Diyor ki Abdullah ibn-i Amr ibn-i As, enkehani ebi imraaten zâte hasen. Babam diyor beni bir soylu olan, soyu olan, yani böyle bir rivayette de geliyor İmam Ahmet ibn-i Ambel'e, Kureyş'ten bir kadınla evlendi. Soyu var. Ailesi, şeceresi, soylu. وَكَانَ يَتَعَهَدُ كَنَّتَهُ E diyor, arada sonra gelir, gelinini ziyaret ederdi babası. Amr. Gelip gelinini kontrol ediyor. Yani Abdullah'ın durumu ne? فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا Kocasını soruyor yani. Nedir bu? Damadı soruyor. Oğlunu soruyor yani. فَتَقُلُ لَهُ نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ الرِّجَالِ Çok iyi adam ama hanım da şimdi diyor ki, yani düşünün, gece namaz kılıyor sabaha kadar, gündüz oruçlu. Gündüzün de bir bölümünü, çok yoğunlukta büyük bir bölümünü gece okuyacak Kur'an'a ayırıyor, ona hazırlığını yapıyor. Kadın ne diyor? Diyor ki, ni'mer racul min racul. Yani, çok iyi bir adam, adamların en iyisi ama lem yata'lena firâşen, henüz diyor, yatağımıza ayak basmadı, henüz yatağa girmedi. وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا diyor, elini koynuma sokmadı. Elini gömleğimin içinden sokmadı diyor yani. مُنْضُ اَتَيْنَا yani ona geldiğimizden beri, eve geldiğimizden beri diyor. Ama yine de iyi adam. نِعْمَرْ رَجُلْ yani bakın, kadınların da bir şeyi var değil mi o dönemde? Yani. Bir ağırlık var. Şikayette adam. Şikayette adam, edep var. Velveleye vermiyor yani. فَلَمَّا طَالَ ذَلَكَ عَلَيْهِ ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. Bu işe devam etmeye devam edince bu sahabe babası gidip Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a bunu zikrediyor, bunu naklediyor. Peygamber diyor ki ilqani bihi. Bir görüşelim. Abdullah bizi görüştür diyor Aleyhissalatu vesselam. İlqani bihi. Felaqituhu ba'de zalika feqala keyfe tusum? Peygamberimizle görüşüyor. Bir gün denk geliyor, karşılaşıyorlar. Peygamberimiz soruyor. Kontrol ediyor ashabını. Keyfe tasumu. Nasıl oruç tutarsın sen? Ey Abdullah. Kultu kulle yevm. Cevap her gün tutuyorum. Ve keyfe nahtimu. Kur'an'ı nasıl hatmedersin? Yani kaç günde hatmedersin? Diyor ki kulle leyle. Her gece. Her gece Kur'an hatmedersin. Aleyhisselam şimdi dinliyorum. Ve zekâra nahva mâ sebeq. Az önce rivayetlere geldiği şekliyle anlatıyor yani. وَكَانَ يَقْرَوْ عَلَى بَعْضِ اَهْلِهِ السُّبْعَ الَّذ۪ي يَقْرَوْهُ Gece okuyacağı Kur'an'ın bir kısmını gündüz ne yapıyor? Müracaat ediyor. Tekrarlıyor. Gece yazılımlık yapıyor. Bir de böyle bir şey var. Ondan sonra kadın da şikayet etmez. Değil mi? Şimdi evdeki ev halkı erkek biraz eline kitap alsa, yarım saat okusa, kadınlar şimdi bundan şikayet ediyor değil mi? Yani sahabeler nasılsa bunların hanımları da öyleydi. وَكَانَ يَقْرَوْ عَلَى بَعْضِ اَهْلِهِ السُّبْعَ الَّذ۪ي يَقْرَوْهُ وَيَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَرِ لِيَكُونَ اَخَفَّ عَلَيْهِ بِالْلَيْهِ Niye gündüz bunu tekrar yapıyor? لِيَكُونَ اَخَفَّ عَلَيْهِ بِالْلَيْهِ Gece kolay olsun. Her gece hatim var. Biz de umreye gittiğimizde arkadaşlarla namaz kılarken bakıyorduk. Bazı arkadaşlar ne yapıyor? Bir rekatta bir cüz okunurken yatacak yer arıyorlar. Niye? Ağır yer için. Zor alışmamışız. Yani bir rekat diyorum. Bir namazda bir cüz. Bu sahabe bir gecede bir hatim yapıyor. فَاِلَا اَرَادَ اَنْ يَتَقَوْهُ اَخْتَرَ اِيَّامًا وَاَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَتُرْكَ شَيْئًا فَارَقَ عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهِ Ve ne yapardı bu sahabe? Aleyhisselatü Vesselam'a söz verdiğinden dolayı, o şekilde peygamberden ayrıldığından dolayı, eğer biraz zayıf düştüğü zaman oruç tutuyor, gücü kuvvetini toplayamıyor, birkaç gün diyor ara verirdi, sonra o ara verdiği günleri sayar, yine ne yapardı? Onları iade, kaza eder diye, yani. Kaza eder gibi tutardı. Çünkü bir gün tutup bir gün tutmayacak ya. Üç gün tutmamış. Vücut bitkin düşmüş artık. Yedek düşmüş. Onları ne yapıyor? Sayıyor peş peşe. İşte neyse altı günde kapatıyorsa, kaç günde kapatıyorsa onları da kapatıyor. Çünkü peygamberi en son bu şekilde ne yaptı ondan? Söz vermiş. Bu şekilde ondan ayrıldı. Burada son iki hadis var. Onu alıp bitirelim. Anne bir Rabi'i Hanzala İbn-i Rabi'i el-Useydi el-Katib ahadi kuttabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Hanzala radıyallahu anh peygamberin katiplerinden bir tanesi. Kal, lakiyeni Ebu Bekir radıyallahu anh fekale keyfe ente ya Hanzala. Bir gün diyor Ebu Bekir radıyallahu anh ile karşılaştık yolda. Soruyor nasılsın Hanzala? İyi misin? Kultu nafaka Hanzala. O da diyor ki Hanzala münafık oldu. Yani Ebu Bekir ona nasılsın diyor da Hanzala münafık oldu diyor. Kultu ne? Kâle subhanallah ma tekûl. Diyor ki ya subhanallah ne dediğinin farkında mısın? Ne diyorsun sen? Kultu nekûnu inde Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem tezekkirunâ bil cenne vel nâr ke ennâ râ'i'ayn. Aleyhisselatü vesselamın peygamberin yanında olduğumuzda o bize öğüt verince o bize anlatınca sanki diyor cenneti gözümüzle görüyor gibi oluyoruz. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْاَوْلَادِ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيرًا Peygamberin yanından çıkar çıkmaz çoluk çocukla meşgul oluyoruz ve diyor geçim derdine düşüyoruz ve peygamberin söylediği şeylerin çoğunu da unutuyoruz. Peygamberin yanında böyleyiz, dışarı gidince böyleyiz. Münafık oldum ben diyor. قَالَ اَبُوْ بَكِرْ رَضِيَ اللّٰهُ فَوَاللّٰهِ اِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا Diyor ki böyle yani bizde de böyle oldu ya. Aynı şey bizim de başımıza geldi. Biz de aynı şeyler hissediyoruz. فَانْتَلَقْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكِرْ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَى Gittik peygambere hayatta. Ne güzel değil mi? Bir sıkıntı var, bir problem var. Gidiyorsun soruyorsun. Ama aynı güzellik bugün de devam ediyor. Ehl-i Sünnet katında. Ehl-i Sünnet ne yapıyor? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşayan o sözlerine, sünnetine müracaat ediyor, başvuruyor, dönüyor. Problemini oradan çözüm alıyor. Bidat ehli, tasavvuf tarikatçılar ne yapıyor? Bu dünyadan ayrılmış olan o peygamberin kabrine giderek oradan yardım istiyor, oradan çözüm arıyor. Bu sahabeler gidiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. فَقُلْتُ نَافَقَ حَنْزَلَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ebu Bekir diyor ki radıyallahu anh peygamberi Hanzala münafık oldu ya Allah'ın Resulü. فَقَالَ رَسُولَ اللّٰهِ سَلَامٍ وَمَا ذَاكَ Nasıl olur? Ne oldu yani? Niye münafık oldu? قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ نَكُونَ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأْيَ الْعَيْنِ Yanında olduğumuz zaman bize cenneti anlatıyorsun, cehennemi anlatıyorsun, ateşi anlatıyorsun, nimet, cennetin nimetlerini anlatıyorsun. Sanki diyor biz gözümüzle onu görüyoruz, müşahede ediyoruz. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ اِنْدِكْ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْاَوْلَادَ وَالضَّيَعَاتِ نَسِينَا كَسِرًا Yanından çıkar çıkmaz çoluk çocukla meşgul oluyor. Onlarla oynaşıyoruz, oynuyoruz. Geçim derdine düşüyoruz. İşimizin, ticaretimizin, sanatımızın peşinden koşuyoruz. Sanatımızın peşinden koşuyoruz. Mesleğimizin peşinden koşuyoruz. Yani unutuyoruz çok. فَقَالَ رَسُولَ صَلَى اللّٰهُ سَلَّمْ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي فِي الذِّكْرِ لَسَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ Şayet sizler benim yanımdayken olduğunuz gibi benim yanımdan çıktıktan sonra da o şekilde olmaya devam ederseniz melekler sizinle diyor musafaha eder yollarda. Ama bu zor bir şey. Bu olmaz. Lakin ya Hanzala, peygamber diyor ki, lakin ya Hanzala Sa'aten ve sa'a. Evet, sa'aten ve sa'a. Geçen yine söylemiştik arkadaşlar. Yani bu hadis hani saat ifadesi o 60 dakikalık 60 dakikadan ifade olan o şey değil. Ne o? 50 ayet demiştiniz mi? Yok, 50 ayet demedik. Yani bir süre dedik ona. Bir süre. Müddet. Anı anı. Yani bir müddet. Yani bir müddet yaşa. Yani cennet ve cehennem yaşa. Bir müddet de dünyaya dön. İşine bak. Çoluğunla çocuğunla meşgul ol. Ya yani orta yolu bul diyor Aleyhisselatü Vesselam. İtidalli ol. Son hadis alarak bu babı da bitirmiş olacağız inşallah. İbn Abbas rivayet ediyor. İbn Abbas'tan da İmam Bukhari rivayet etmiş. Diyor ki İbn Abbas radıyallahu anhuma قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم. Aleyhisselatü Vesselam insanlara hutbe verirken, hutbedeyken bir de bakıyor ki adamın birisi ayakta duruyor. فَسَأَلَ عَنْهُ soruyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu nedir böyle? Niye ayakta? Herkes oturmuş hutbe dinliyor. Bu niye ayaktadır? فَقَالُوا اَبُوْ اِسْرَائِلِ diyor ki bu İsrail'in babası Ebu İsrail. Sahabe. نَذَرَ اَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ وَلَا يَقُودْ güneşin altında duracak, ayakta durmaya, oturmamaya ada kaladı diyor. Böyle bir ada var mı? وَلَا يَسْتَظِلْ وَلَا يَتَكَلَّمْ gölgeye geçmeyecek ve konuşmayacak. وَيَصُمْ ve oruç tutacak. Bütün bunları adamış yani. Adam. Bizim milletlerin adak sadece kurban da olur ama hadi böyle bir adak da var. Tabii meşru olmayanları da var bu adamın. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki fekalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem muru ona söyleyin, ona emredin felletekellem konuşsun. Böyle bir şey yok. Çile yok. Böyle bir kendi kafana göre uydurduğun Allah'a seni Allah'a yakınlaştıracağını zannettiğin öyle yerin dibine girip kendini azap etme, işkence etme yok. Güneşin altında bekleme yok. Diyor ki o emredin konuşsun. Velestazim. Geçsin güneşe otursun. Gölgeye otursun. Veliyakot. Otursun. Velütimme savmahu. Ama orucunu ne yapsın? Tutsun. Çünkü oruç meşru. Bu orta. Yüce Rabbim bizleri ibadetlerde, itaatte iktisatlı olanlardan, muhtedil olanlardan eylesin. Evet. Bizleri bidatlerden aşırı gitmekten, haddi aşmaktan alıkoysun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk.